ekspert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawiadomienie do PKW w sprawie zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego złożyli warszawscy radni PiS. Przed wyjazdem do sanatorium obowiązkowy test na koronawirusa. Dobra osobiste Marka Niedźwieckiego, Haliny Wachowicz i Bartosza Gila zostały naruszone, powiedział na antenie Trójki Kuba Strzyczkowski, nowy dyrektor naszej stacji. Zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich złożyli warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Marek Borkowski powiedział, że mogło dojść do naruszenia kodeksu wyborczego. Poprzez wprowadzenie zbiórki podpisów w momencie, kiedy ona nie jest jeszcze formalnie ogłoszona, na kandydata, który de facto nie jest jeszcze kandydatem, bo zgodnie z prawem on nie jest zarejestrowany, media ujawniły zbieranie podpisów na listach pana Rafała Trzaskowskiego. Chcielibyśmy, żeby zgodnie z prawem Państwowa Komisja Wyborcza zbadała tą sprawę. Zbiórka powinna się odbywać po ogłoszeniu terminu wyborów, odpowiedział Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, który odwiedził województwo lubuskie, zaznaczył, że w obecnej sytuacji podpisów nie należy zbierać, ale jednocześnie powinniśmy już poznać termin wyborów. Nie wiemy, kiedy będą wybory, jakie dokładnie są procedury, taki nam zgotowano bałagan. I nie dziwię się, że mnóstwo jest tego typu akcji spontanicznych. My mamy prawo się przygotowywać do zbierania podpisów, natomiast oczywiście podpisy nie powinny być zbierane. Natomiast ludzie kipią energią. I to jest pytanie do pani marszałek, dlaczego nie jest gotowa do tego, żeby ogłosić termin wyborów. Radni PiS zapowiedzieli też złożenie zawiadomienia do prokuratury. Wyjeżdżający do sanatoriów będą testowani na obecność koronawirusa. Dziś pojawi się rządowe rozporządzenie dotyczące zdejmowania kolejnych obostrzeń oraz informacja o sanatoriach. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowych testów wyda NFZ, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na szósty dzień przed udaniem się na turnus sanatoryjny osoba, która będzie się wybierała na taki turnus, będzie miała obowiązek na drive-thru przeprowadzenia testu, który to test, wynik negatywny, upoważni taką osobę do wyjazdu do sanatorium. Skierowania do sanatoriów po 15 czerwca będą realizowane zgodnie z terminami. 17 nowych przypadków koronawirusa wykryto na Litwie, Łotwie i w Estonii. Estońskie władze zdecydowały się na dalsze luzowanie obostrzeń. Na Litwie od przyszłego miesiąca będą mogły się odbywać procesje religijne. Ostatniej doby Estończycy wykryli 8 nowych zakażeń. Niewielka liczba nowych przypadków zachęciła władze tego kraju do luzowania kolejnych ograniczeń. Od czerwca wydarzenia publiczne, takie jak pokazy filmów, spektakle teatralne czy konferencje oraz inne imprezy, będą mogły odbywać się w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem do maksymalnie 100 osób. Warunkiem będzie jednak m.in. zachowanie dystansu społecznego. Podobne zasady mają dotyczyć placówek oświatowych i zawodów sportowych na świeżym powietrzu. Z kolei na Litwie patogen ostatniej doby zdiagnozowano u 6 osób. Konferencja Episkopatu Litwy postanowiła, że od 1 czerwca będzie można udzielać sakramentu pierwszej komunii świętej. Będą mogły też odbywać się procesje religijne, ale przy zachowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego wprowadzonych przez władze państwowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ja również uważam, że dobra osobiste Marka Niedźwieckiego, Haliny Wachowicz i Bartosza Gila zostały naruszone, powiedział na antenie Trójki nowy dyrektor naszej stacji Kuba Strzyczkowski. Sprawa ma związek z notowaniem listy przełojów programu trzeciego, które wygrała piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. Niedawno legenda Trójki Marek Niedźwiecki wezwał poprzednie władze stacji i obecne władze Polskiego Radia do przeprosin za zarzuty dotyczące rzekomej manipulacji przy kolejności piosenek na liście. Kuba Strzyczkowski w czasie rozmowy z Michałem Olszańskim odczytał w tej sprawie oświadczenie, w którym zdecydowanie zaprzecza, by zespół listy przebojów Trójki dopuścił się jakichkolwiek niewłaściwych działań. Jako dyrektor radiowej Trójki przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za formułowanie przez dyrekcję pod jego adresem całkowicie nieuprawnionych i bezzasadnych zarzutów o rzekomych niewłaściwych działaniach przy liście przebojów programu trzeciego. Oświadczam, że żadnych takich niewłaściwych działań nie było i bardzo przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za zaistniałą sytuację. Kuba Strzyczkowski. Tego w oczekiwaniu kancelarii i pełnomocnika pana Marka Niedźwieckiego nie ma, ale od siebie chciałbym również przeprosić pana Bartosza Gila i panią Halinę Wachowicz. Przeprosiny mają zostać umieszczone także na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dźwięk zamykanego pudełka od kasety magnetofonowej, który kończy tytułowe nagranie albumu The Mountain Fall, pojawił się tylko i wyłącznie w formie cyfrowej tego wydawnictwa, ale zwracam na niego uwagę po pierwsze dlatego, że w twórczości Shadowa można znaleźć wiele tego typu reporterskich zabiegów, a po drugie dlatego, że nasze dzisiejsze spotkanie, co pewnie sprawne ucho już wychwyciło, nie jest realizowane ze studia przy Myśliwieckiej, a z mojego prywatnego. I dla przejrzystości sytuacji muszę powiedzieć, że audycja została nagrana kilka godzin przed emisją. Wirus wciąż jest, zatem na ile to możliwe, staram się nagrywać, mając nadzieję, że szybko wrócimy do normalności. A wracając do samej płyty Shadowa z dosyć symptomatyczną nazwą, to był to przedostatni long play Amerykanina, po którym w listopadzie ubiegłego roku pojawiła się płyta z tytułem równie dobrze wpisującym się we współczesność. Przed nami tytułowe nagranie Our Pathetic Age. Seen it all. I've heard the things they talk about you, but I've been afraid. I've been afraid to call. Afraid to call it all what it is, like a friend would do. Now I need a friend like you. In a white room, in a cold house, at the dark end of the street, where we used to meet, still hear you say, nothing's gonna change. I'm still here, though the others left on second guess. I'm still depressed, but better than the rest. Your breath still hangs where you left me, say. Don't let what they say hurt you. Come to life, come to life. Light all the leaves of golden in the dawn. Oh, come to light, come to light, come to light. It's time, time to raise the ashes from the heat. I've been blind, open my eyes for the first time. I've been blind, come to light, come to light, come to light, come to light, come to light, come to light. Come to life. Nasz żałosny wiek, Our Pathetic Age i tytułowe nagranie z najmłodszej płyty Shadowa opublikowanej w listopadzie ubiegłego roku. To jako swoista kontynuacja w dyskografii Josha Davisa, polegająca na komentowaniu otaczającej nas rzeczywistości, tu za sprawą pięknego wokalu Samuela Herringa. Rzeczywistość uległa zmianie oczywiście od publikacji tego albumu i bynajmniej nie nabrała jakichś szczególnie pozytywnych barw. A w czasie, kiedy byliśmy pozamykani w domach, na Myśliwiecką spływały kolejne płyty, które wreszcie pora rozpakować i zaprezentować w audycji. Jedną z nich jest kompilacja wydana z okazji 80. urodzin Andrzeja Korzyńskiego, czyli kompozytora, który niejednokrotnie gościł w trakcie naszych piątkowych spotkań i osoby mocno związanej w przeszłości z Myśliwiecką 357. To właśnie tu, przypomnę, nagrywano muzykę do Akademii Pana Kleksa. Zresztą na płycie, której fragmenty chcę Państwu teraz przedstawić, jest akcent z tego filmu, ale dziś sięgam po utwór równie mocno związany z innym kultowym obrazem. To nagranie często gościło w trakcie naszych spotkań, ale bez tego drobnego smaczku, który teraz pojawił się na kompilacji opublikowanej w wytwórni God Records. Panowie, cisza, cisza, bo mamy mało czasu i musimy się dzisiaj wyrobić. Można już? Uwaga, cisza, start. Raz, dwa, trzy, cztery. Yeah! To rzecz jasna Baby Bump formacji ArpLife, współtworzonej z Mateuszem Święcickim, pierwszym kierownikiem redakcji muzycznej programu trzeciego. Utwór poprzedzony archiwalnym kruciakiem, oddającym nastrój, jaki panował podczas nagrania. Andrzej Korzyński 80, tak zatytułowano jubileuszową kompilację, mieniącą się całą masą przeróżnych utworów, często słyszanych w filmach i serialach, do których muzykę napisał Andrzej. Między innymi do Szamanki Andrzeja Żuławskiego. Tak brzmi Apokalipsa, czyli temat z filmu Szamanka, skomponowany przez Andrzeja Korzyńskiego. Nowe płyty odkładamy teraz na bok, ponieważ o tej porze, od poniedziałku, dla dorosłych i dla dzieci, Owce czyta program trzeci. To taki skrót myślowy, bo to oczywiście wspaniali polscy aktorzy czytają, a raczej przeczytali Owczy kryminał 14 lat temu. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Z kręgu owiec wytruchtało jagnię. Nie miało jeszcze imienia. Jagnięciu nadaje się imię dopiero wtedy, kiedy przeżyje swoją pierwszą zimę. Czy wróci tu duch George'a? Spytało nieśmiało. Chmurka nachyliła się ku niemu uspokajająco i jagnię wtuliło łepek w jej gęste runo. Nie, maleństwo, nie wróci. Ludzie nie mają duszy, a skoro nie ma duszy, to nie ma i ducha. Proste. Jak możesz tak mówić? Zaprotestował wieloryb. Nie wiemy, czy ludzie mają duszę, czy nie. Najwyżej zobaczysz takiego malutkiego duszka. Rozbawiony Otello też nachylił się nad jagnięciem. Nie ma się czego bać. Ale ja już go widziałem. Zabyczało jagnię. Jest bardzo duży, o wiele większy ode mnie i ma bardzo dobry węch. Był kudłaty i tańczył. Panna Maple przyjrzała mu się uważnie. Skąd wiesz, że George już nie żył? Bo go widziałem. Widziałeś martwego George'a i nic nam nie powiedziałeś? Nie, to nie tak. Jagnię zesztywniało. Widziałem szpadel, ale pod szpadlem musiał leżeć George, prawda? Jagnię zrobiło zamyśloną minę. A może on na ten szpadel upadł? Niczego więcej nie udało się zeń wyciągnąć. Zapadła cisza. Owce zbiły się w jeszcze ciaśniejszą gromadkę. Panna Maple westchnęła. Dwa pytania do białego wieloryba. Kim jest duch wilka i gdzie jest Tess? Owce wymieniły spojrzenia. Rzeczywiście. Gdzie była Tessy? Stary owczarek George'a, jego najwierniejsza towarzyszka, jedyna prawdziwa miłość jego życia, najłagodniejszy pies pasterski, jaki kiedykolwiek je pasał. A, kiedy owce poszły spać, panna Maple dodała po cichu kolejne pytanie do listy. Powiedziała Ramzesowi, że nie wie, czy ręce mordercy były zakrwawione. Tymczasem tak naprawdę nie wiedziała nawet, czy morderca w ogóle miał ręce. George miał spokojną twarz. Lekko pachniał piwem i dymem, a palcami ściskał dwa kwiatki. Uznała, że to trochę dziwne, ponieważ George nie interesował się za bardzo kwiatami. Ale znalazła coś jeszcze. Coś, co kazało jej podwinąć nosem jego zakrwawiony norweski sweter i tam, na bladym brzuchu, tuż nad miejscem, gdzie sterczał szpadel, zobaczyła odcisk owczej racicy. Jeden. Pojedynczy odcisk. Nazajutrz owce obudziły się w nowym świecie. W świecie bez pasterza i jego psa. Długo się wahały, zanim postanowiły wyjść ze stodoły. Wstał piękny poranek. Jasne, gładkie, niebieskie morze wyglądało tak, jakby ktoś je do czysta wylizał, a po niebie wędrowało kilka małych, puszystych obłoczków. Legenda głosiła, że są to owieczki i baranki, bardzo wyjątkowe owieczki i baranki, które zeszły kiedyś z urwiska, które pasą się teraz na górze i których nikt nigdy nie strzyże. No, tak czy inaczej, ich widok był dobrym znakiem. Owce ogarnął doskonały, wręcz fantastyczny nastrój. I właśnie wtedy wieloryb pomyślał o warzywniaku. Warzywniak był na łące, ale owce nie miały prawa tam wchodzić. Ciężko ten zakaz znosiły, zwłaszcza, że sam płotek nie stanowił żadnego problemu. Tak więc od owczych żniw w tym warzywnym raju powstrzymywała je tylko czujność pasterza. Ale pasterza już nie było. Bystra pchnęła skobel pyszczkiem, Matylda zaatakowała jaskry, chmurka groszek, a wrzosowata pomidory. Kilka minut później na starannie utrzymanych grządkach nie zostało dosłownie nic. Popatrzyły na siebie ze wstydem i jedna po drugiej wróciły truchtem na pasionek. Otello, jedyny, który nie brał udziału w warzywnym wypadzie, stał przy bramie. Dał znak pannie Maple. Poszli razem za przyczepę, gdzie zwykle stał szpadel, którym George kopał w ogródku. A tego dnia i tak zobaczyli tam tylko pociągnięte wapnem deski. Otello spojrzał pytająco na pannę Maple. Ta spojrzała w zadumie na niego. Przez cały ranek owce miały wyrzuty sumienia. Byłby bardzo zły, powiedział Sir Richfield. Czytał nam różne rzeczy, dodała Cordelia. Bo naprawdę czytał. Spędzał na łące mnóstwo czasu. W południe zbierały się przed schodkami przyczepy i George im czytał. Czasem czytał bajki. Czasem fragmenty książki o owczych chorobach, których strasznie się bały, a raz zaczął im czytać powieść kryminalną, z której nic nie zrozumiał. On chyba też nie, bo w połowie lektury wyrzucił książkę i nie dowiedziały się już, kto zabił. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dziriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Codziennie około 14.30. W tonacji trójki. I dosyć niespodziewane wydanie tej audycji, w której dziś chcę przywołać nagrania, jakie często pojawiały się w piątki między rokiem 2010 a 2016. Będą też archiwalne wywiady zarejestrowane na festiwalach, którym patronowaliśmy. Czy uda się jeszcze poskładać w jedną piękną całość wielu organizatorów tych przeglądów? Cóż, czas pokaże. Od kilku dni staram się odpisywać Państwu na całą masę listów, które dochodzą przeróżnymi kanałami. Bardzo za wszystkie dziękuję, są bardzo wzruszające i wspierające. Ale te, które najbardziej robią na mnie wrażenie, zawierają nazwy zespołów i tytuły płyt, jakimi Państwa zainteresowałem w trakcie piątkowych spotkań w Tonacji Trójki. Jednym z najczęściej pojawiających się szyldów w tych wszystkich wiadomościach jest wybrzmiałe berlińskie trio Brand Brauer Freak, czyli zespół, który zdobył największą popularność, dokonując transkrypcji muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium. To wszystko działo się w kilku bądź kilkunastoosobowym składzie ensemble, z którym Niemcy dwukrotnie gościli na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Przed jednym z koncertów spotkałem się z liderami tego przedsięwzięcia, a całą rozmowę rozpocząłem pytaniem o inspirację, no i tego, skąd się biorą. Mówi Daniel Brandt. Inspiracje czerpiemy z różnych źródeł, zarówno z muzyki techno, jak i z klasycznych kompozycji jazzowych. To poniekąd zależy od tego, jakiej muzyki słuchamy, a to jest naprawdę szerokie spektrum. Efekt końcowy tego, co komponujemy, to wypadkowa wielu różnych gatunków muzyki. Obserwując zespół na scenie, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wszystko jest do bólu wyćwiczone. Na nowej muzyce 10-osobowy skład grał z nut, tworząc muzykę przypominającą momentami motoryczne techno. Czy zatem w twórczości formacji jest jakiekolwiek miejsce na improwizację? Mówi Paul Frink. To zależy. Podczas procesu tworzenia oczywiście improwizujemy. W tym, co powstaje na bieżąco, szukamy najlepszych elementów. Część wyrzucamy, część czyścimy. Składamy utwory od nowa z wybranych fragmentów. Ponownie gramy, nagrywamy i tak wielokrotnie, aż osiągniemy zamierzony efekt. Jest to coś, co łączy w sobie improwizację, komponowanie i czyszczenie dźwięków. Kiedy gramy z wieloma muzykami na scenie, tak jak w przypadku ensemble, używamy zapisu nutowego, jednak podczas występu jako trio zostawiamy sobie dużo miejsca na improwizację. And when we perform live with the ensemble, with the 10-piece, we don't improvise much, almost not, because we play by scores. But when we play just as a trio, we improvise a lot. Jak zatem rodzi się wasza muzyka? Czy jest pisana na pięciolinii, czy może powstaje podobnie jak techno? Na komputerze. Always a bit different the beginning, but it's... Początki bywają różne. Najczęściej zaczynamy od jam session. Spotykamy się w studio, niektórzy z nas przynoszą już gotowe pomysły. Czasem wiemy, co chcemy osiągnąć i wtedy narzucamy sobie określony rytm i zamykamy to w ramy czasowe. Jednak zawsze ma to formę jamu. Gramy, nagrywamy i wybieramy najlepsze elementy. Ten proces powtarzany jest czasem wielokrotnie. Kiedy uznamy, że ilość materiału jest wystarczająca, robimy sobie przerwę, by po pewnym czasie wrócić do tego, co stworzyliśmy ze świeżym spojrzeniem. Ale na początku jest jam session. Kiedy słucham waszej muzyki, zawsze mam wrażenie, że zrobiliście sobie żart, przenosząc muzykę elektroniczną na zapis nutowy. Znawcy muzyki współczesnej nie przepadają za muzyką techno, a tu proszę. Techno zostało zagrane na instrumentach klasycznych, nabierając przy tym zupełnie nowego wymiaru. Mówi Daniel Brandt. Ludzie słuchający muzyki klasycznej i współczesnej to jednak wciąż wąskie grono. Niemniej to środowisko bardzo mocno interesuje się tym, co dzieje się w muzyce w ogóle. W tej chwili muzyka elektroniczna jest wciąż, a może na nowo, tym gatunkiem, w którym wszelkie nowinki i niestandardowe rozwiązania są niezwykle ważne. Nie mówię tu tylko o techno. To samo dotyczy hip-hopu czy dubstepów. Muzyka pop w zasadzie w całości opiera się na elektronice. Dziś, żeby świadomie tworzyć muzykę, nie można nie interesować się tym, co daje elektronika. Czy waszą muzykę można nazwać muzyką współczesną? Z tym pytaniem zwróciłem się do Paula Fricka, który, przypomnę, gra w tej formacji na fortepianie. Nie zastanawiamy się nad tym, jak nazwać muzykę, którą gramy. Tworzymy ją teraz, więc w pewien sposób jest to muzyka współczesna. Myślę, że jest to połączenie nostalgii ze względu na instrumenty, na których gramy, i futuryzmu, przez to, jaki jest efekt końcowy. Odnosząc się do tego, o co zapytałeś wcześniej, to nie miał być żart. Bardzo często można odnaleźć dźwięki akustyczne w takich gatunkach jak chociażby house. Jest to spowodowane powszechnym zjawiskiem samplowania. Zawsze podobał nam się aspekt improwizacji w muzyce klubowej, bo to właśnie w nim czuć przestrzeń i nie wszystko jest takie czyste i idealne, ale czuć, że muzyka żyje i niejako oddycha. To, co teraz tworzymy, jest to nasz sposób na odnajdywanie w muzyce przestrzeni, czegoś niepokojącego i dynamicznego. Znajdujemy się na festiwalu Nowa Muzyka. Czy wasza twórczość jest czymś innowacyjnym? Czy można ją nazwać nową muzyką? Like already Paul said. Tak jak powiedział Paul, we try to be innovative, staramy się być innowacyjni w tym, co robimy. I nie chodzi tu tylko o stronę techniczną. Oczywiście zależy nam również na tym, żeby tym, co robimy, zaskakiwać i tworzyć rzeczy wcześniej nieistniejące. Głos jakby trochę szczawiowy, ale tak, przez lata w piątkowych tonacjach starałem się trzymać rękę na pulsie i śledzić to wszystko, co działo się w przestrzeni nowej muzyki. Ta z pewnością zachwycała w roku 2011, kiedy na rynku pojawiła się płyta Mr. Machine, Brand Brouwer Freak Ensemble. Przed nami jedna z transkrypcji tego wydawnictwa.